کریں گا, اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے, مشکل سے, بے ہوشی سے, انجانے میں, علم نہ ہونے کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے, اس کی اٹھ کے آپ قضا کریں. وہ قضا کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دو. جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال, آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے, نیند کھلی تو کیا ہو گیا, سورج نکل گیا تھا, 7 بج گئے تھے سمجھ لیجیے. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, بہت سارے آپ جان دو, اب آپ ظہر میں وضو کریں گے, ڈبل ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ, تو پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں, وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے ہیں فجر کی اور ظہر کی. یاد رکھیے, جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے, جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے, آنکھ لگ جائے, جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے. لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث, یہ غفلت سے ہو گیا. میں نے الارم لگایا, میں نے سب کچھ کیا, میں نے گھر والوں سے کہا, سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے, ہوگی غفلت, مہینے میں ایک دو بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے. تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے, چونکہ وہ غفلت میں تھا, اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا, اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا, اس کے لیے تب ہے. عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے, بہت لیٹ ہو گئے, اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا, اب یہ نہیں جانتا مغرب کا, چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے, حدیث میں الفاظ ہے, تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے. خاموں خواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے, کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے, جیسے ہی یاد ہے ارے ظہر کا وقت تھا, فوراً کرنا, عصر تک انتظار نہیں, ڈبل وضو کرنا, ڈبل فلاں کرنا, وہ کرنا, ٹھیک ہے, فوراً آپ اس کو کر لیں. کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے, اگر موقع تو آپ جان دو قضا ہو گئی, اب آپ ان مغرب میں پڑھ لیں گے سر, چلے جاتے. ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہو گئے نا جماعت, کیا فائدہ, آپ مغرب سے پہلے پڑھ لیں گے, تبھی آپ کو پڑھنا. اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس نیت سے کہ نماز پڑھو, جماعت ہو بھی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے, اس لیے کہ اس کو پوری جماعت کا ثواب ملیں گے, چونکہ اس کی نیت تھی, ٹھیک ہے؟ تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے, اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے.